wczoraj byłem na jego koncercie i trzeba przyznać, że Tomek umie być blisko ludzi. Z mikrofonem wśród publiczności znowu widać, że sprawia mu to ogromną frajdę. Tomek Makowiecki przed momentem w Trójce. To teraz jeszcze raz, po raz trzeci sięgamy po płytę, która kończy dzisiaj 50 lat. Dark Side of the Moon Pink Floyd. Na liście Billboard 200 to też warto przypomnieć, że spędziła bez przerwy 18 lat. 5:02. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Zapraszamy Państwa do 6:00. Dzień dobry. something in your ear. It was a perverted thing to say. But I said it anyway. Made a smile look away. Nothing's gonna hurt you, baby. You're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you from my side. When we dance in my living room, to the silly 90s R&B, when we have a drink of three. Always ends in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Po piątej, Cigarettes After Sex o tej porze, czemu nie? Trójka budzi też, jak słychać, namiętnie, ale teraz akurat polszczyzna. Początek marca, 38 lat wstecz. Lady Punk pojechali pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych i to jest ciekawe, warto to przypomnieć, dostali propozycję grania koncertów jako support przed Madonną, ale odmówili, twierdząc, że artystka jest za bardzo popowa. Ciekawe, co by się stało, gdyby wtedy się zdecydowali. Thank you. jestem obcy. Wciąż bardziej obcy wam i sobie sam. znał, ile czasu jestem z komokiem. Gdzieś spoza ścian, gdy się wsłuchać, to gra gitarowe solo Elvin Lee. Dziecko ma rok, długie włosy i wzrok pokerzysty, gdy zakłada blef. W pokoju psa taka cisza wciąż trwa, jakby się do skoku czaił lew. Zegrach 5:21, a -10 w Rio, a w Polsce dzisiaj same plusy, można powiedzieć. Sporo przejaśnień, choć poranek mglisty, szczególnie na północy. Padać raczej nie powinno, jak już to głównie na północnym wschodzie. Słońce będzie wyglądać i zaglądać coraz śmielej. Temperatura maksymalna od 3 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie, w centrum 4 na południu 6, ciśnienie wysokie, wiatr słaby, biometr korzystny, a Marillion w Trójce znakomity. Dziś mijają 43 lata, gdy zagrali swój pierwszy koncert.

Idealne na dzień dobry. Najpierw Fish z Marillion, po czym Fish & Adele tworzywo Dwa ognie. Absolutnie nie ma przypadków. A taki ogień to wypadałoby podłożyć pod Katie, pod jej nową piosenkę, by była gorącą nowością w piątek na liście Trójki. Na razie jest propozycją. Głosowanie na stronie Trójki, efekty, jak mówiłem, w piątek po 19. I jeszcze jedno. Trójka jest patronem jej koncertów i wkrótce będziemy mieć dla Państwa bilety. Na razie ten jej najnowszy singiel, czyli Golden Record. All your friends are gonna leave. School year. 20 minut i będzie szósta, najpierw Katie Melua, później Mela Koteluk, Trójka Budzi. Bawimy się formą. A to tylko wstęp do tego, co u nas w Trójce po szóstej. Na Facebooku kilka minut temu zobaczyłem ogłoszenie. Sprzedam buty do chodzenia po wodzie. No lekki absurd. I więcej takich absurdów sytuacji zdarzeń w Trójce po szóstej. Pora na Trójkę. No i można powiedzieć, że dzisiaj prowadzący Karol Gnat i Radosław Nałęcz w oparach absurdu. Tymczasem gramy sobie bardzo miło z pierwszej płyty grupy The Cranberries, która premierę miała 1 marca, równo 30 lat temu. Do you have to let it linger?

from the moment today breaks. Heart can't get you off my mind. Never let you go. I'm missing you every morning, night and day. Do 6, pierwszy dzień marca, 50. rocznica wydania płyty Dark Side of the Moon Pink Floyd. 43 lata temu pierwszy koncert zagrała grupa Marillion, a 65 lat temu urodził się ten gentleman, który będzie śpiewać już za moment. Szczyt popularności, lata 80. XX wieku. Ciekawą wersję tego utworu też zaprezentowała grupa Placebo, mistrzowie coverowania. To Nick Kershaw. Po 6 show Pora na Trójkę. Karol Gnat, Radosław Nałęcz. Do 6 Nick Kershaw dwa razy. Trójka cały czas gramy. Dziękujemy już. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Jak najwięcej słońca Państwu życzymy z początkiem nowego miesiąca. I na zewnątrz, i od środka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kind of fashion is wrong.